reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 czerwca, Marcin Łukawski, dzień dobry. Szósta minęła, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Prawie 8 godzin pytań i odpowiedzi. Sejmowi śledczy przesłuchali w sprawie Amber Gold Michała Tuska. Przed unijnym szczytem szef Komisji Europejskiej powtarza, że wszystkie kraje wspólnoty powinny przyjąć migrantów. Ten mecz trzeba wygrać. Młodzi polscy piłkarze wieczorem zagrają z Anglikami w Mistrzostwach Europy. Prawie 8 godzin trwało przesłuchanie Michała Tuska przed Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Syn byłego premiera, wezwany jako świadek, tłumaczył swoje związki z tanimi liniami OLT Express, które kupiła gdańska piramida finansowa. Na pewno wiedziałem o tym, że Amber Gold, który jest inwestorem w OLT Express, jest jakby firmą, która budzi wiele wątpliwości. Jest też możliwe, że wiedziałem o tym, że właściciel Marcin Plichta miał w przeszłości jeden wyrok. Bezpośredni wątek do wyjaśnienia to jest to Jakub Jałowiczor, publicysta Gościa Niedzielnego. Czy praca Michała Tuska w OLT Express miała wpływ na to, że organa państwa były wobec Amber Gold kompletnie bezradne, jakby sparaliżowane? Czy jednoczesna praca dla OLT i portu lotniczego w Gdańsku rodziła konflikt interesów? Nie rodziła konfliktu interesów. Pytania, pan zada. Proszę kontynuować pytania. Czy państwo moglibyście się kłócić bez naszej obecności? Naprawdę prosilibyśmy. Zawsze opuścić salę i nie przeszkadzać. Tusk praktycznie rzecz biorąc nie odegrał żadnej roli. Profesor Kazimierz Kik, politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jeżeli odegrał to taką mimowolną, cały ten dzień związany z przesłuchaniem Michała Tuska nie posunie sprawy do przodu. Przed komisją nie stanął jeszcze Marcin P. i byłoby bardzo ciekawe, co powiedziałby on. Wiemy też, że przesłuchany na pewno będzie Donald Tusk i myślę, że to może być ważne przesłuchanie. Byli właściciele Amber Gold, Marcin i Katarzyna P. mają zostać przesłuchani przez sejmowych śledczych. Za tydzień. Wszystkie kraje Unii powinny brać udział w relokacji uchodźców, powtarza przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Podkreśla, że wolałby podjąć dialog z krajami, które odmawiają przyjęcia uchodźców, a nie uruchamiać procedury naruszenia prawa. Solidarność nie jest ulicą jednokierunkową. Każdy kraj musi wziąć swoją część odpowiedzialności. Jeśli tego odmawia, to komisja musi też działać w tej sprawie. Żeby było jasne, nie mam żadnej satysfakcji z uruchamiania procedury naruszenia prawa Unii Europejskiej. W zeszłym tygodniu Bruksela rozpoczęła postępowanie przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom, które zawiesiły realizację programu relokacji migrantów ze względów bezpieczeństwa. Kryzys migracyjny będzie głównym tematem rozpoczynającego się dziś w Brukseli unijnego szczytu. Medale dla 29 działaczy Solidarności Walczącej. Odznaczenia państwowe opozycjoniści z czasów PRL-u odebrali z rąk prezydenta. Uroczystość była kulminacją obchodów 35. rocznicy powstania antykomunistycznej podziemnej organizacji. Andrzej Duda, wręczając odznaczenia działaczom Solidarności Walczącej, mówił, że to właśnie dzięki nim on jako prezydent wolnej Polski może ich uhonorować. Kornel Morawiecki wspominał, że to dzięki niezachwianej postawie członków swojej organizacji mógł ukrywać się przed bezpieką przez 6 lat. Droga, którą myśmy szli, to była taka główna droga ludzkości. To była droga dobra, prawdy, sprawiedliwości, wolności, solidarności. Ta solidarność pozostała do dziś. Ktoś mi mówi, tak, no ja wolałabym poleżeć sobie, a ja wolę komuś pomóc. Mówiła Jolanta Gorczycka, związana ze stołeczną Solidarnością Walczącą. Karol Darmoros, Polskie Radio. Specjalny serwis poświęcony historii Solidarności Walczącej jest na portalu polskieradio.pl. Od symbolicznego wbicia pierwszego pala po praskiej stronie Wisły rozpoczęła się budowa południowej obwodnicy Warszawy. Ma być gotowa w 2020 roku. Budowane teraz odcinki zostaną poprowadzone przez dzielnice Ursynów, Wilanów i Wawer. W ramach inwestycji zostanie zbudowany także most na Wiśle. Jak mówi rzeczniczka Mazowieckiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska, będzie on jednym z najważniejszych elementów inwestycji. Będą to dwie niezależne konstrukcje, po 4 pasy ruchu w każdą stronę. Będzie tam też obustronna ścieżka rowerowa. Południowa obwodnica Warszawy umożliwi szybki tranzyt drogowy z zachodu na wschód. Umożliwi też połączenie z najważniejszymi drogami, w tym z autostradą A2, która dobiega do zachodniej części stolicy. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W tym meczu młodzi polscy piłkarze muszą wznieść się na wyżyny. Wieczorem zagrają z Anglią na młodzieżowych mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni, mimo że zajmują ostatnie miejsce w grupie, zachowali minimalne szanse na awans. Adam Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Mecz jeszcze będzie zalegająca, początkowo polarno-morska masa powietrza. W ciągu dnia stopniowo od zachodu będzie się, no właśnie, front ciepły, gorący, masa zwrotnikowa będzie się nasuwała na te ciepło.

sought meaning to my music addiction. Arise, awaken, we have need to reverse. A plague has befallen us, no time to rehearse. This rhyme speaks, this speaking has spoken. This rhyme will not change things, it needs to be changed in a hearse. You find caskets in my rhyme baskets, alright. No definition can define them, what's my definition? My definition is this. Yo, where'd everybody go? Yo, Bombastic. No taki dzień się trochę zapowiada, jak te wszystkie zalegające początkowo polarno-morskie masy na siebie najdą, gorąco i ciepło. To będzie dobrze. 11 minut po 6. Dzień dobry, kłaniamy się. Zaczynamy poranną audycję. Słuchacz od razu dopytuje, czy redaktorowi Maleckiemu odebrało głos z powodu liczby warunków niezbędnych do wykonania zadania, aby nasza reprezentacja awansowała jednak dalej na Mistrzostwach Europy Młodzieżowych. Wieczorem gramy z Anglią. No i musimy wygrać. Tutaj nie ma. Po pierwsze musimy wygrać. Zdecydowanie. No dobrze, powiem Państwu szczerze. Malecki się po prostu musiał jeszcze chwilę zastanowić, czy aby na pewno chce powiedzieć to, co chce powiedzieć, ale upiera się, że tak. I mimo wszystko, mimo tego, że zajmują ostatnie miejsce w grupie, zdaniem pana Adama zachowali minimalne szanse na awans. Scenariuszy awansu jest kilka, ale ten najpewniejszy zakładałby wygraną Polaków z Anglią 2 bramkami i remis w równolegle rozgrywanym spotkaniu Słowacji ze Szwecją. Zawodnicy wierzą w zwycięstwo, przekonuje Paweł Jaroszyński. Mogę wszystkich tutaj zapewnić, że cała drużyna wierzy w to, że będziemy grać dalej w tym turnieju. Gdybyśmy nie mieli tej wiary w sobie, równie dobrze moglibyśmy się spakować i wrócić do domu. Z Jaroszyńskim zgadza się Dawid Kownacki. Po prostu będziemy chcieli wygrać, a to co się zdarzy w drugim meczu, no to już nie mamy na to wpływu. Będziemy nasłuchiwać wieści, ale możemy się tylko interesować i wyłącznie tamtym meczem, jeżeli wygramy swój. Początek meczu w Kielcach o 20:45. I... dokładnie o tej samej porze rozpocznie się mecz Słowacja-Szwecja, który też ma niebagatelne znaczenie dla końcowego układu tabeli, jak mawiają komentatorzy sportowi. No to już mamy jasność, szanse minimalne, matematyczne są. A jak będzie, to oczywiście życie pokaże i o wszystkim Państwa poinformujemy. 12,5 minuty po 6, Elvis. Satisfaction in me. A little more fight, a little less fun. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. let's start walking. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Pan Maciej słusznie zauważa, że od czasów trenera Nawałki człowiek się oduczył już liczyć i w końcu są jakieś emocje. No tak, jak dawno nie graliśmy meczu o wszystko. Dawno, naprawdę dawno tego nie było. No ale jest i trzeba się cieszyć chwilą. Zobaczymy, jak to będzie dziś wieczorem. A dziś rano... Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy Państwa serdecznie, 16 minut po 6 i to jest ten dzień, to jest ten ostatni dzień, tuż, tuż przed samym zakończeniem. Ja już bym chciała odpocząć i wyruszyć na wakacje. Końcówka roku to jazda na oparach. Jak jedziemy na oparach, to co zrobić, żeby zajechać dalej? To należy zastosować zasady jazdy ekonomicznej. Kto z Państwa już jedzie na oparach? Pochylaliśmy się w tym tygodniu nad losem nauczycieli tuż przed zakończeniem roku. Sporo mają pracy. Pochylimy się i nad losem rodziców, którzy właśnie jadą na oparach i chyba nikt tak nie czeka na wakacje jak właśnie oni. Będziemy rozmawiali między innymi, to po 6.35, już całkiem niedługo. Będziemy rozmawiali także o bateriach, bo baterie to kłopot, ale jest taka możliwość, że będą baterie, które będą nam służyły lat 50. Wspaniałe rozwiązanie, bo jedną z bolączek współczesnych akumulatorów czy też baterii jest po prostu stosunkowo krótki czas działania. Jest duże ryzyko. Trzeba najpierw przebadać, czy to nie jest groźne dla człowieka z chwilą, gdy ktoś rzuci to na śmietnik czy coś. Sprawa utylizacji tego. A, no właśnie. A dlaczego to może być niebezpieczne i dlaczego to trzeba wszystko sprawdzić? Proszę posłuchać po 7.35 o tych bateriach wymyślonych, które mogłyby służyć i służyć, no ale mogą mieć też mały minusik. Kwadrans po 7 z kolei ucieszą się rowerzyści. Ruch nie tylko czyni nasze ciało zdrowszym, ale też naszego ducha. Co dzieje się w czasie jazdy na rowerze, jeżeli jazda trwa dłużej niż 15 minut? Zaczyna spadać poziom kortyzolu, zwanego hormonem stresu, a mniej kortyzolu to łatwiejsze zasypianie, to lepszy metabolizm i wolniejsze odkładanie tkanki tłuszczowej. Co bardzo ważne, a dla niektórych być może nawet najważniejsze. O tym porozmawiamy z doktorem Rożkiem. Kwadrans po 7 zapraszamy. Przed 7 oczywiście kalendarz, przed 9 archiwum trójkowej rozrywki. Dziś powiem Państwu od razu. Maria Czubaszek i dzień dobry, jestem z Kobry. A za chwilę pojawi się człowiek, który do pracy przyjechał na rowerze. I to widziałem. Since then I haven't been the same. 2 i 7 trójek i ranek małpa polskiradio.pl. Pan doktor Rożek był łaskaw już wspomnieć, że 15 minut jazdy rowerem oznacza, że ta tkanka tłuszczowa się nie odkłada i że szczęścia, hormon się pojawia i wszystko dobrze, a tu Złasz napisała, ja mam do pracy rowerem 14 minut i co zrobić? No brakuje tej minuty. Musi pan taką pętelkę sobie dokręcić jeszcze jedną. Ja mam jeszcze mniej rowerem do pracy. No właśnie mówiłem słuchaczom, że człowiek, który przyjechał rowerem, ile masz? No nie wiem, 10 minut. Muszę rundkę koło no to jeszcze zrobić jeszcze. Tu na Agrykoli jeszcze się... Jak tylko skończę, to wyjdę. Nie. A, Michał z drugiej strony jest dużo, nie mam co spalać, ale to już inny temat. No tak, nie masz co spalać. Ale tutaj jest taki podjazd pod Agrykolę, to możesz, wiesz. Ale mówisz ten po schodach, czy ten Agrykolę? Nie, po schodach to nie polecam. Tutaj przy łazienkach. Dobrze. Bardzo, tam nawet Tour de Pologne przecież jeździ. Naprawdę? Tak, znaczy nie teraz, teraz nie, teraz chyba mają wolę. Nie chciałbym się podłączyć pod wyścig. Dlaczego? Zawsze atrakcja. Czy byś wziął i wygrał? A ja nawet nie mam żółtej koszulki lidera. Ja ci coś skombinuję. Dobrze. Marcin Pośpiech, ale teraz przechodzimy do pierwszych stron gazet, a tutaj myślę, że się państwo domyślają co. Tak, na pierwszych stronach kilku gazet dziś ten temat, czyli wczorajsze przesłuchanie Michała Tuska, syna Donalda Tuska w sprawie afery Amber Gold na komisji śledczej. Syn pogrążył Donalda Tuska, tak tytułuje ten tekst dziś Rzeczpospolita. Wielogodzinne przesłuchanie Michała Tuska przed sejmową komisją nie było przełomowe, ale jedno zdanie wypowiedziane przez syna byłego premiera z pewnością przejdzie do historii tej komisji. Wiedzieliśmy, że to była lipa, powiedział Michał Tusk o OLT Express, tanich liniach lotniczych powiązanych ze znaną piramidą finansową i dodał, że słyszeli o pewnych podejrzeniach wobec Marcina P., szefa Amber Gold. Także ten sam cytat dziś w Gazecie Polskiej codziennie i właściwie to samo zdjęcie, czyli Michał Tusk i przyglądający się mu jego mecenas, adwokat Roman Giertych. Także w Rzeczpospolitej. Leczenie jednak za dopłatą. Premier Beata Szydło wstrzymała konsultację nowelizacji wprowadzającej opłaty za świadczenia w szpitalach publicznych. Nie oznacza to jednak, że projekt trafił do kosza. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz zapewnił, że trzeba go tylko uszczegółowić. To w Rzeczpospolitej. W prasie bulwarowej Michał Tusk na pierwszej stronie. Widzieliśmy obaj z tatą, że to lipa. Ten cytat wraca dziś w prasie. Nie wraca za to w Gazecie Wyborczej, która na ten temat dziś właściwie nie pisze. Na pierwszej stronie rozmowa z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. To jest wywiad dla 7 europejskich gazet, a także dla Gazety Wyborczej. I tutaj mocne cytaty, które z pewnością odbiją się echem. Emmanuel Macron mówi między innymi tak. Gdy dziś słyszę niektórych wschodnioeuropejskich polityków, to myślę, że dopuszczają się oni zdrady podwójnej. Decydują się na porzucenie zasad, odwrócenie się plecami do Europy, cyniczne podejście do Unii Europejskiej, która miałaby służyć do rozdawania kredytów, ale nie znaczyłaby nic w sensie wartości. Tymczasem Europa nie jest supermarketem. Narodowe egoizmy są powolnymi truciznami, mówi w rozmowie także z Gazetą Wyborczą dziś Emmanuel Macron. W dzienniku Gazecie Prawnej dobra wiadomość dla osób, które na wakacje wybierają się nad morze. Jest dobra wiadomość dla tych, którzy wkrótce ruszą na wypoczynek na północ Polski. Rząd zapłaci za ich przejazd autostradą A1, jeśli ta znów się zakorkuje. Radość dla urlopowiczów, koszty dla budżetu. To dziennik Gazeta Prawna. W naszym dzienniku biznes na rozwodach. To tytuł właśnie z tej gazety. Lawinowo przybywa kancelarii prawnych, które specjalizują się w prowadzeniu spraw rozwodowych. Ich zyski sięgają setek tysięcy złotych. I jeszcze przegląd sportowy. Tutaj też nie ma zaskoczenia. Orły do roboty, czyli to, co wydarzy się dziś wieczorem w Kielcach o 20:45, czyli mecz Polska-Anglia. Nawet jeśli polska młodzieżówka... Ciężki temat? Nie. To dokończę. Nawet jeśli polska młodzieżówka ma się dziś pożegnać z euro, chce to zrobić z godnością. I oby tak właśnie było. Ale tak, chodzi o to, że trzeba też spojrzeć na plusy. całej sytuacji. Po pierwsze, zaczęliśmy się interesować piłką młodzieżową i to jest bardzo duży plus. I tu zasługa naszej reprezentacji, bo rzeczywiście całkiem nieźle grają, mimo wszystko, mimo tych wyników, które już za nami. Po drugie, impreza jest organizowana ale u nas. Ale ja nie krytykowałem, broń Boże. No wiem. Impreza jest u nas i stadiony wyglądają całkiem sympatycznie, bo jest dużo kibiców. Naprawdę wygląda to bardzo fajnie. Taką mam refleksję o poranku. Coś mnie naszło, bardzo Państwa przepraszam. Musieli się tym podzielić. Tak, no czasem człowiek musi, inaczej się udusi. O, na przykład słuchacz, proszę. Ci, którzy mają rowerem do pracy mniej niż 15 minut, no to są też pewne plusy, bo jak doktor Rożek zauważył, co najmniej 15-minutowa jazda rowerem powoduje szybsze i lekkie zasypianie. Także taki plus jest, że może nie zasnąć w pracy. O właśnie, zawsze trzeba szukać plusów, żeby te plusy też... Tak, plusy. Nie, to już nie brnijmy. 26 minut po 6. Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy. Zapraszamy za godzinę ponownie z prasą. Bardzo dziękuję. Nie, no nie ma za co. Lying in the park on a beautiful day. Sunshine in the grass and the children play. Sirens passing, fire engine red. Someone's house is burning down on a day like this. The evening comes and we're hanging out on the front step and the car goes by with the windows rolled down and that war song is playing. Why can't we be friends? Someone is screaming and crying in the apartment upstairs. Funny the way it is if you think about it. Somebody's going hungry and someone else is eating out. Funny the way. Building crashing to the floor, hear the laughter while the children play war. Funny the way it is if you think about it. One kid walks 10 miles to school, another's dropping out. Funny the way it is, am I right or wrong? Oh, a soldier's last breath. Someone up there looking down on me. A boy chase a bird so close, but every time he never catch her, but he can't stop trying. Słuchaczowi, który ma do pracy rowerem 14 minut, no to można zaproponować, żeby wyjeżdżał minutę wcześniej po prostu. Minęła 6:30. Jolanta Pawlak.

to lean on. Dostałem właśnie list i zostaliśmy pochwaleni za utwór muzyczny. Ktoś napisał: gibam bioderkami. I bardzo dobrze, i o to chodzi właśnie o poranku. Jeśli chodzi o ten rower... Ja chciałem tylko podpowiedź złożyć słuchaczowi, który ma rowerem do pracy 14 minut. Niech co drugą sobotę się dodatkowo przejedzie i w sumie miesięcznie wtedy też mu się będzie zgadzało. Bardzo panu dziękujemy, przekażemy słuchaczowi, a to wszystko za sprawą doktora Tomasza Rożka, który 15 minut po siódmej opowie państwu, że 15 minut właśnie rowerem codziennie bardzo dobrze, bo wtedy i kortyzol nam opada i że jesteśmy szczęśliwsi i tkanka tłuszczowa też mniejsza. Mój syn ma propozycję dla słuchacza, aby trochę wolniej jechał. Po prostu. No i proste rozwiązania są najlepsze, zdecydowanie, tak. Choć już była propozycja, by wyjeżdżał minutę wcześniej. Ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Chciałbym jeszcze taką jedną uwagę mieć. Ja byłem kilka razy w sanatorium ze względu na te operacje na kolana. To tam też była taka mowa, że minimum 10 minut do 15 trzeba jechać na rowerze, by wytworzyć mazidło w kolanach. Jeżeli ktoś tego nie dokona, tej jazdy dłuższej, to po prostu na sucho kolana chodzą. I to jest później problem. Także trzeba wykonywać minimum te 15 minut jazdy. I ma pan całkowitą rację. Mazidło ważna rzecz. Zapraszamy do Trójki. Za 20,5 minuty siódma, ale nie o tym teraz. Szkolne obowiązki, wczesne wstawanie, zebrania klasowe, sprawdziany, to wszystko już praktycznie za uczniami i za ich rodzicami. Dziś ostatnie lekcje, jeśli jakiekolwiek się w ogóle odbędą dzisiaj, bo już praktycznie prawie wcale. Dotrwać nie było łatwo, zwłaszcza, że końcówka roku szkolnego jest jak bieg z przeszkodami na czas. Można też powiedzieć, że to taka jazda na oparach, o czym sami zainteresowani doskonale wiedzą. No, trzeba mieć pieczę nad tym, żeby te zadania domowe wszystkie były poodrabiane. Ciężko się budził, jak wstawał do szkoły? No, z tym to zawsze był problem, ale ja żartuję, że wrodził się do chrzestnego. To ciężko ze wstawaniem. Ciężko. Tak, ciężko. Logistyka, zajęcia dodatkowe. U mnie zajęcia plastyczne i zajęcia taneczne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Czyli trochę trzeba zaplanować. Tak, tak. Popołudniami też się pracuje, praca się do domu zabiera. Co jest najtrudniejsze w końcówce roku? Też, że trzeba walczyć o oceny ostatnie takie, które decydują o końcówce. Ale ta walka to już chyba zakończona, czy nie? No już tak. Zmęczenie pozostało? Tak. Ja już bym chciała odpocząć i wyruszyć na wakacje. Końcówka roku to jazda na oparach. Jak jedziemy na oparach, to co zrobić, żeby zajechać dalej? To należy zastosować zasady jazdy ekonomicznej. Wojciech Scheinert, instruktor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault. Jakie te zasady są? Po pierwsze, starajmy się z wyprzedzeniem planować naszą jazdę. Patrzmy jak najdalej przed siebie. Jeśli widzimy, że zapala się czerwone światło, nie rozpędzajmy się niepotrzebnie w stronę tego czerwonego światła, tylko zdejmijmy wcześniej trochę nogę z gazu. Dojedźmy z trochę mniejszą prędkością do sygnalizatorów. Może uda nam się doczekać do momentu, kiedy światła zmienią się na zielone. Samochody, które zatrzymały się przed nami, już ruszą i my przejedziemy bez zatrzymywania. Zatrzymywanie i ponowne ruszanie za chwilę jest najbardziej paliwożernym manewrem, więc jeśli uda nam się utrzymać auto w ruchu, to na pewno zużyjemy znacznie mniej paliwa. No, cieszymy się, że to już wakacje, bo to był ciężki rok dla nas. Ten jeden dzień to nie jest taka perspektywa, że to już ostatni dzień i teraz to już tylko radość? Może tak. Mieć czas i na obowiązki, i na dziecko, i na przyjemności z dzieckiem, żeby dziecku zapewnić jak najlepsze wychowanie i wykształcenie, wiadomo. A ta końcówka roku to jeszcze do tego pewnie kwiatki, ubiór. To owszem, ale to już jest gimnazjum, także tylko strój przyszykujemy i zakupimy kwiaty tradycyjnie. Starajmy się nie rozpędzać samochodu do zbyt dużych prędkości. Powyżej około 80 km na godzinę bardzo gwałtownie zaczynają rosnąć opory powietrza. Trzecia sprawa, jedźmy na najwyższym możliwym biegu. Nie nadużywajmy wysokich obrotów. I ostatnia kwestia to wykorzystywanie tak zwanego efektu zerowego zużycia paliwa. To jest taki efekt, do którego dochodzi, kiedy pozwalamy samochodowi się toczyć siłą rozpędu, zdejmując nogę z gazu, ale pozostawiając samochód na biegu. Czyli nie wrzucamy na luz. Ulga? Zdecydowanie. I dla dzieci, i dla nas, dla rodziców, dla nas też odpoczynek się należy nam. Czekamy z utęsknieniem, tak samo jak dzieci. A już jutro tylko wręczenie świadectw i w końcu wakacje, choć pewnie niektórzy rodzice już wkrótce zaczną mówić, niech ta szkoła się znowu zacznie, ale to zupełnie inna sprawa i o tym pewnie też sobie porozmawiamy. O końcówkę roku szkolnego pytała Anna Rokicińska i o jazdę na oparach. Nie wiem, czy państwo już na oparach, czy jeszcze nie. Czekamy na sygnały 2273. No i ważna informacja, którą słyszeliśmy. Nie rozpędzamy się w stronę czerwonego światełka. napisała pani Ewa, mama przyszłego wiolonczelisty, i napisała tak: jak ja się teraz odnajdę w dwumiesięcznej rzeczywistości bez wiolonczeli na plecach, a jak sąsiedzi dadzą sobie radę bez jej dźwięku, 2 miesiące bez ćwiczeń, no tak chyba nie wolno. Dzień dobry. Ja chciałam tylko dorzucić do logistyki związanej ze szkołą, że logistyka w roku szkolnym to jeszcze nic w porównaniu z logistyką związaną z wakacjami. To jest dopiero wyzwanie, jak się nie ma dziadków, żeby całe 8 czy 9 tygodni dzieciom poukładać. Pozdrawiam. A nie mówiłem, a niech ta szkoła znowu się zacznie. To już niedługo też tak będziemy mówić. Ale po kolei, po kolei. Aha, jeszcze jedna propozycja dla słuchacza, który ma 14 minut rowerem do pracy, bo po 15 dopiero kortyzol i tak dalej, i tak dalej. No więc propozycja jest taka od pomocnych słuchaczy, żeby pan sobie codziennie zapominał telefonu i wracał po niego. Kalendarza. Dawno pana nie widziałem. Bo jesteśmy w radiu, proszę pana. W radiu nie widać. Ale to się tam, wie pan, różnie zdarza. No tak, niektórych widać. No teraz ja na przykład pana widzę w tej chwili. Tak? Tak. A gdzie? No jest pan, po drugiej stronie szyby. Aha, dobrze. Stoi pan. To pomacham panu, a pan w tym czasie, proszę bardzo. Proszę Wojciech Zimiński. To ja jestem, jest do tego 22 czerwca. Czwartek. Czwartek 2017 roku. Tak. Ale będziemy zaglądać do przeszłości. Na wstępie oczywiście raport z naszego działu kadr. W sprawach personalnych odnotowaliśmy pewne ożywienie. Najpierw ruchy kadrowe na dużą skalę. 22 czerwca 168 roku przed naszą erą w bitwie pod Pydną wojska rzymskie dowodzone przez Lucjusza Emiliusza Paulusa Macedońskiego zniszczyły w ciągu godziny, proszę pana, armię macedońską Perseusza Antygonidy. Taki to był ruch. On był duży, dosyć i szybki taki, bo godzinę tylko. Potem w roku 1377, czyli 640 lat temu, Ryszard II został królem Anglii. Gratulujemy. Tak, tradycyjnie życzymy powodzenia w życiu zawodowym. W 1815 powtórnie abdykował cesarz Napoleon Bonaparte i znów na miejsce pobytu wyznaczono mu wyspę, niestety, tym razem trochę odleglejszą. Na nową drogę życia w roku 1634 wkroczył holenderski malarz Rembrandt i jego nowo poślubiona małżonka Saskia. Nowożeńcom życzymy, no i tak dalej. Gratulujemy. No i teraz inne wydarzenia. W 1633 przed sądem świętego Oficjum, czyli świętej inkwizycji, na skutek złożenia przez to gremium propozycji nie do odrzucenia, Galileusz wyparł się teorii kopernikańskiej. Mniej wtajemniczonym przypominamy, że w latach późniejszych jednak przyjęto, że to Ziemia kręci się wokół Słońca i nie jest płaska, a informacja, że wspiera się na czterech słoniach, została oprotestowana przez Organizację Obrony Zwierząt. W roku 1768 w czasie trwania Konfederacji Barskiej krakowski mieszczanin Marcin Oracewicz położył trupem oficera dowodzącego szturmem Moskali, używając guzika zamiast kuli. Liczymy, że wiadomość ta zwróci uwagę ministra wojny. W 1789 roku Sejm Czteroletni uchwalił przeprowadzenie pierwszego w Polsce spisu powszechnego. Spisywanie Polaków od tego czasu powtarza się, choć liczba prawdziwych i nieprawdziwych Polaków jest płynna. 22 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Garbusa. Tego dnia w roku 1934 Ferdynand Porsche podpisał umowę na wykonanie trzech pierwszych prototypów tego modelu Volkswagena. I na koniec, pozdrawiając poniedziałek, życzenia sukcesów w życiu osobistym, jak i zawodowym składamy pani Joannie, obchodzącej dziś te urodziny. Niech żyje poniedziałek, niech żyje Joanna Kołaczkowska. Niech żyje. Tak niech jest. Żyje. Wszystkiego najlepszego życzymy pani Joannie. Pani tak. Helenie właściwie. Też życzymy, oczywiście. I bardzo prosimy przekazać życzenia nieustające panu Tadeuszowi. Panie Tadeuszu, niech się pan trzyma. Jesteśmy z panem. Wojciech Zimiński. Dziękuję bardzo. Brawo, brawo. Spisał się. Kolosalnie. Pan. Horrendalnie. We got the power to be loving each other, no matter what happens. We got the power to do that. On that proof world to see me. Okay. We got the power to be ringing the great bell out there above us. We got the power for that. We got the power to do that. And we dream of home, I dream of life out of here. The dreams are small, my dreams don't know fear. I got my heart full of hope, I will change everything. No matter what I'm told, how impossible it seems. We did it before and we'll do it again. We're indestructible.